specjalizowanych salonów Forda. Żegnamy reklamy. I zapraszamy na serwis trójki. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 29 kwietnia, właśnie minęła 17. Czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Wszyscy uczniowie będą mogli zdawać matury w terminie. Zapewniają i kuratorzy oświaty, i dyrektorzy szkół. W części szkół oceny wystawiono na podstawie nowych przepisów. Pierwsze 13 emerytury jutro trafią na konta, kolejne będą wypłacane w maju. Sprawcy dewastacji pomnika w Łodzi upamiętniającego dzieci z obozu hitlerowskiego szuka policja. Mundurowi proszą o kontakt osoby, które mogły widzieć kogoś podejrzanego. W większości szkół nauczyciele wystawili uczniom oceny końcowe i tym samym umożliwili im zdawanie matur, ale nie wszędzie tak się stało, dlatego konieczne było zastosowanie nowych, przyjętych kilka dni temu przepisów. I tak w województwie śląskim w 22 szkołach o klasyfikacji zdecydowali dyrektorzy. W łódzkim rady pedagogiczne nie podjęły uchwał w 26 na 425 szkół ponadgimnazjalnych. Ale jak informuje kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski, nie ma zagrożenia, że część uczniów nie będzie mogła zdawać matury. Znowelizowana ustawa Prawa oświatowe daje możliwości klasyfikacji dyrektorowi szkoły i mam informację, że w tych pozostałych 26 szkołach dyrektorzy takie czynności klasyfikacyjne podejmą, rozstrzygnięcia klasyfikacyjne zostaną podjęte, a więc również wszyscy uczniowie w naszym województwie będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego. W zachodniopomorskim rady klasyfikacyjne nie odbyły się w 8 szkołach, jednak dyrektorzy tych placówek wystawili już oceny. Dyrektor Edyta Wojnicz z zespołu szkół nr 1 w Szczecinku mówi, że to dla niej trudny dzień. To jest moja rola. Trudna, zwłaszcza, że nie wszystkich uczniów znam. Też mam świadomość tego, że uczniowie około 3 tygodni nie mieli zajęć, a więc nie mieli możliwości poprawiania tych ocen. Wiadomo, że niektóre oceny były na pograniczu. No ale taką decyzję muszę podjąć, no i postaram się, aby była to decyzja właściwa. Matury rozpoczną się za tydzień egzaminem z języka polskiego. Trwający 19 dni strajk nauczycieli, którzy domagali się podwyżek pensji wyższych niż te proponowane przez rząd, został zawieszony w sobotę. Taką decyzję podjęły Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Jutro ponad 1 000 000 emerytów i rencistów powinno dostać 13. emeryturę. A kolejne świadczenia w wysokości 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto, mają trafiać na konta do końca maja. Co ważne, z kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził rozmowy z bankami i komornikami, by zapobiec zajęciom komorniczym 13 świadczenia z kont bankowych. Zgodnie z ustaleniami, środki z tzw. 13 będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu nie będą podlegały zajęciom komorniczym, poinformowała Anna Ilukiewicz, rzeczniczka prasowa ZUS województwa warmińsko-mazurskiego. Świadczenia będą wypłacone tym osobom, które na dzień 30 kwietnia miały ustalone prawo do emerytury lub renty i kilku rodzajów świadczeń, m.in. rodzicielskich, inwalidzkich, wojennych czy nauczycielskich. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. W sumie 13. emerytura przysługuje prawie 10 milionom emerytów i rencistów. Koszt rządowego programu to prawie 11 miliardów złotych. A policja szuka sprawców dewastacji pomnika, który przypomina o tym, że w Łodzi był obóz hitlerowski przeznaczony dla polskich dzieci i młodzieży. W weekend namalowano na nim swastykę i napisano nazwisko jednego ze znanych sportowców. Na miejscu nie ma monitoringu, dlatego funkcjonariusze czekają na wszelkie sygnały od mieszkańców. Sprawdzane są też nagrania z kamer znajdujących się w okolicy, informuje Marcin Fiedukowicz z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Policjanci zabezpieczają wszystkie możliwe ślady, docierają do wszystkich możliwych monitoringów. Wszystkim nam zależy, żeby osoba odpowiedzialna za ten czyn jak najszybciej została przez policjantów zatrzymana. Okoliczni mieszkańcy są oburzeni tym, co się stało. Dyrektor znajdującej się obok pomnika szkoły podstawowej Bożena Będzińska-Wosik mówi, że jest on bardzo ważny dla uczniów. Kiedy spotkamy się w szkole, na pewno będą rozmowy na ten temat. Jak znam moje dzieci, to na pewno będzie kampania społeczna przez nich zaprojektowana, po to, żebyśmy powiedzieli swoje stanowcze nie, po to, żeby krzyczeć o to, że to wartość uniwersalna. Nazistowski koncentracyjny obóz pracy w Łodzi był jedynym tego typu w Europie. Trafiło tam kilkanaście tysięcy dzieci w wieku od 2 do 16 lat. Liczba ofiar śmiertelnych nie jest znana. Od koncertu Gramy dla Europy zaczną się obchody 15-lecia Polski w Unii Europejskiej. To już jutro. Z 30 na 1 maja mamy koncert na Błoniach PGE Narodowy. Tam zaprosiliśmy wybitnych polskich artystów i muzyka jest pop, rock, ale również znajdą się elementy hip-hopu, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zapowiadał Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Na scenie zobaczymy m.in. Muńka Staszczyka, Darię Zawiałow, Bednarka, Margaret czy grupę Enej. A w planach są też inne wydarzenia kulturalne. 1 maja koncert Symfonia Europejska w Teatrze Wielkim Oparze Narodowej. Z kolei w sobotę na Placu Piłsudskiego podczas koncertu Chórem za Europą usłyszymy najpopularniejsze utwory, które trafiły na listę przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia w ostatnich 15 latach. Polskie Radio jest patronem medialnym tych obchodów. To wszystkie informacje teraz 17.30. Wiadomości w skrócie. A na ten właśnie koncert Chórem za Europą będziemy mieli zaproszenie dla Państwa, ale jeszcze nie teraz, bo 5 minut po godzinie 17:00 Sport w Trójce i Mateusz Fusiarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś wprawdzie gra Lotto Ekstraklasa, ale nie od nich zaczniemy. Mamy oficjalny komunikat zarządu Polskiej Ligi Siatkówki w sprawie protestu Oniko Warszawa. Przypomnijmy, że ekipa ze stolicy domagała się powtórzenia pierwszego finałowego meczu z Zaksą z powodu rażących błędów sędziego, które de facto odebrało im zwycięstwo na wyjeździe. Decyzja PLS jest taka, że spotkanie nie zostanie powtórzone. To słowa prezesa Pawła Zagumnego. Przede wszystkim bardzo przepraszam cały klub Oniko Warszawa oraz wszystkich kibiców siatkówki za błąd, który popełnił arbiter w trakcie pierwszego meczu finału Plus Ligi. Dodatkowo sędzia meczu Wojciech Maroszek został zawieszony do końca sezonu, a także pozbawiony wynagrodzenia za pracę w kwietniu. Konsekwencje nie ominą też siatkarza Zaksy Łukasza Kaczmarka za jego skandaliczne zachowanie podczas tego spotkania. No nie tak wyobrażaliśmy sobie tę rywalizację. Zupełnie inaczej, zdecydowanie lepiej układa się ona u pań w łódzkim finale. ŁKS prowadzi z Grotem Budowlanymi 2-0 w serii i jeśli dzisiaj wygra na własnym parkiecie, postawi kropkę nad i. A wiara w zwycięstwo jest, mówi przyjmująca Aleksandra Wójcik. Każdy mecz, do którego podchodzimy, traktujemy go jako mecz, który jest do wygrania i to, czy to będzie ostatni mecz, czy nie ostatni, to zobaczymy, ale my zawsze wychodzimy na boisko po to, żeby wygrać i tak samo będzie w poniedziałek. To spotkanie o 20:30, a za mniej niż pół godziny mecz Chemika Police z Dewelopresem Rzeszów. Będzie to trzecie starcie o trzecie miejsce. Tutaj mamy remis 1-1. A teraz zapowiadana piłka nożna. W Ekstraklasie Górnik Zabrze zagra z Zagłębiem Sosnowiec. Trener Marcin Brosz spodziewa się trudnego starcia z Beniaminkiem, który teraz punktów potrzebuje jak powietrza. Każdy chce wygrać, mecz jest coraz mniej, widzimy tabelę, przemeblowaliśmy składy. Czy w jedną, czy w drugą stronę ta granica jest bardzo wąska. Każdy mecz będzie bardzo trudny, bardzo ciężki. Ta szala się przelewa raz na lewo, raz na prawo i są emocje. Zdawaliśmy sobie też sprawę, że tak to będzie wyglądało. Po 19 latach gry postanowił powiedzieć dość. Sebastian Janikowski, jedyny Polak grający w zawodowej lidze futbolu amerykańskiego NFL, postanowił zakończyć sportową karierę. 18 sezonów grał w barwach Oakland Raiders, a ostatni w Seattle Seahawks. Janikowski to zawodnik wyjątkowy, mówi ekspert futbolu amerykańskiego Jędrzej Stęszewski. 1913 punktów plasuje go na 10. miejscu w historii National Football League, ale w jednej statystyce nikt nie przegonił tej pory Janikowskiego. Na boisku zarobił łącznie ponad 53 milion dolarów. To najwięcej w historii, jeżeli chodzi o kopaczy. Zasłynął przede wszystkim potężną nogą. 63-yardowe kopnięcie w 2011 roku. Wtedy wyrównał rekord NFL, a w swojej całej karierze aż 58 razy trafił z ponad 50 yardów. W NFL oprócz Janikowskiego grało jeszcze trzech Polaków: Zbigniew Maniecki, Czesław Marcol i Ryszard Szaro. Za dwie godziny w sporcie hokej, ale też zmiany w Ekstraklasie. Już teraz zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jutro, tak jak dziś na północy kraju, pogodnie, słonecznie i ciepło. Im bardziej na południe, tym więcej chmur i deszczu. Jutro w Karpatach możliwe burze, a w Tatrach spadnie kolejne 15 centymetrów śniegu. Coś jest planowane? Jakieś zawody sportowe może w górach na majówkę? No właśnie, trzeba się chyba skontaktować z naszymi skoczkami, czy tam przypadkiem narty znów nie zostały zapięte. No bo to kolejne kilkanaście centymetrów śniegu. Ludzie, końcówka kwietnia, wiatr słaby, umiarkowany. Majówka w Polsce, a, to tak się zdarza. W czasie burz porywisty, wysoko w Tatrach do 70 km na godzinę i będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Właśnie. Miło nam mówić, siedząc sobie tutaj w zaciszu studia radiowego. To z tymi skoczkami to przesadziłem, bo jak wiatr, to nie tak najlepiej. Tak sobie myślę, to nie. Od 11-12 stopni nad morzem oraz w Bieszczadach, 18-19 w centrum i na zachodzie. Najcieplej jutro na Dolnym Śląsku do 20 stopni. Do plus 20, żeby nie było. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny, wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży.

Agata Karczewska i Kwadrans po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. A w studiu ponownie nasz gość, generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Witam ponownie. Dzień dobry. Po dyżurze telefonicznym, bo pan dyżurował przy naszym telefonie. Kilka spraw do poruszenia bardzo istotnych. Przede wszystkim to wypalanie łąk i wypalanie traw. No właśnie, czy to ma jakieś korzyści? Bo jest ogromnym zagrożeniem, ale chyba się wydaje, że to ten ekosystem się bardziej niszczy niż pomaga, jeśli chodzi o przyrodę. Oczywiście ekosystem bardziej się niszczy, giną rośliny, giną zwierzęta, drobnoustroje, które tam są, niektóre z nich przecież użyźniają ziemię. Natomiast powoduje to olbrzymie straty. Bardzo często te pożary traw i nieużytków rolnych przenoszą się na okoliczne lasy. Czasami są to jakieś budynki, obiekty, które również są potem tym ogniem objęte. Czasami są torfowiska. Tego typu pożary są bardzo trudne w gaszeniu, długotrwałe i kosztowne. Natomiast może powiem obrazowo, w ubiegłym roku wykorzystaliśmy 13 milionów 200 tysięcy litrów wody do gaszenia pożarów lasów. To jest ogromna ilość wody. A i tak ciągle mało, prawda? A tej wody nam brakuje. W dużej mierze używamy przecież tej wody właśnie pitnej. Wobec tego to są również dla nas olbrzymie straty. Tak jak wspomniałem, w ubiegłym roku od 1 stycznia do końca kwietnia tych pożarów było 26 500. W tym roku już było 39 tysięcy, mówię o pożarach traw. Lasów w ubiegłym roku było 8 050 pożarów lasów. W okresie od 1 stycznia do końca kwietnia w ubiegłym roku 1727 pożarów lasów, a w tym roku już 4300. To jest bardzo dużo lasów. Duży wzrost, no właśnie. Nasi słuchacze także pomogli nam, no, może nie rozwikłać, ale podpowiedzieć, dlaczego tak, a nie inaczej jest, jeśli chodzi o palenie łąk. Ja się tak zastanawiam, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że ludzie, którzy wypalają te trawy, to po to robią, żeby uzyskać dopłaty rolnicze Unii Europejskiej. Bo wtedy wydaje się, że łąka jest wykoszona. Wydaje się. No właśnie, to chyba słowo klucz tutaj. Nie, w żadnym wypadku żadnych dopłat tacy ludzie nie otrzymują. Powiem więcej, z naszej analizy wynika, że najwięcej pożarów właśnie tych traw występuje na działkach małych. Nie na dużych działkach czy działkach rolniczych, tylko tam, gdzie jest to rozdrobnienie. Jest ileś działek, one są małe i tam ludzie porządkowując sobie te działki, no, próbują je wypalać, sądząc, że ten pożar w każdej chwili uchwycą. Nie uchwycą, jeżeli jest wiatr, tak mówię, szybkość przenoszenia jest bardzo duża, nie uchwycą. Powiedział pan działki. No właśnie, kojarzy się też działki pracownicze czy rodzinne. Czy na takich działkach można palić grilla? To też słuchacze interesowało. Nie można palić grilla, nie można palić ognisk. Jest to określone w ustawie między innymi na przykład o odpadach, bo niektóre osoby w tych grillach palą różne rzeczy, więc odpady, które są z tych działek. Więc nie można na terenie ogródków przy swoich przydomowych, jeżeli jest to jakaś zabudowa domków na przykład jednorodzinnych czy segmentów, również nie wolno używać. Przepisy. A zdarzyło się przecież jeszcze też niezgodnie z przepisami, że niektórzy na balkonach, w blokach czy wieżowcach rozpalali, prawda? Tak było kiedyś i ludzie nawet nie zauważali, że większość tych obiektów, tych budynków jest ocieplana styropianą, grill nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur, często dotyka do ścian, do niby muru, a to jest styropian i może dojść wtedy do nieszczęścia, nie mówiąc już o tym, że każda z tych osób może być oskarżona o zanieczyszczenie środowiska. I jeszcze jeden temat, bo zmieniła się pogoda, popadało, wciąż mało, czy zmniejszył się stopień zagrożenia pożarowego i czy można wchodzić do lasu? Do lasów można wchodzić. Właściwie to były tylko takie dwa powiaty przy tym trzecim stopniu zagrożenia pożarowego. Tak, w ubiegłym tygodniu, gdzie nie można było wchodzić. W tej chwili wszędzie można wchodzić. Ja chciałem tylko zauważyć, że można wchodzić również jeżeli na teren lasu, jeżeli jest zakaz wchodzenia, ale są niektóre drogi, które są przeznaczone do tego, że można nimi się poruszać. Więc w takich miejscach tak, można. Natomiast zagrożenie się zmniejszyło. W tej chwili jest drugi, nawet pierwszy stopień w niektórych rejonach naszego kraju zagrożenia pożarem, ale ściółka nadal jest bardzo sucha. Żeby całkowicie to zagrożenie zniknęło, te opady musiałyby być dość intensywne i przez kilka dni. Ja tylko przypomnę, że przez 5 dni pod rząd, jeżeli ściółka ma mniej niż 10% swojej wilgotności, to jest to już 3. stopień zagrożenia pożarem. Czego życzę się strażakom z okazji święta, bo przypomnijmy, że w najbliższą sobotę, 4 maja, wspomnienie świętego Floriana, patrona między innymi strażaków. Panie redaktorze, mamy takie zawsze jedno życzenie, które my sobie składamy, to jest tyle bezpiecznych powrotów z akcji, ile wyjazdów. Zatem tego życzę na pana ręce wszystkim strażakom w Polsce. Bardzo dziękuję za rozmowę i za dyżur telefoniczny. Generał brygadier Leszek Suski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, był moim i państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. 22 minuty po godzinie 17 w studiu Michał Żakowski i nasz gość. Zapraszamy do Trójki. A ze mną Artur Wróblewski, uczenia Łazarskiego, amerykanista, więc będziemy rozmawiali o Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Dzień dobry. Joe Biden ogłosił, że chce być kandydatem demokratów na prezydenta Ameryki w wyborach w 2020 roku. Był za czasów Baracka Obamy wiceprezydentem. Jak widać, ambicje rosną i ten 76-letni polityk chce już zostać właśnie w Białym Domu, chce być prezydentem. Czy będzie rywalem Donalda Trumpa? To nie jest takie proste. Po drodze będą prawybory i problemy, z którymi przyjdzie się także jemu mierzyć. Choćby rosnący antysemityzm w Stanach Zjednoczonych, tak uważa Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, tak uważa Liga Przeciwko Zniesławieniu. 2 dni temu atak na synagogę w Kalifornii, ostatniego dnia święta Pesach, napastnik zabił 19-latek, zabił kobietę. Pół roku po tym, jak 11 Żydów zostało zamordowanych w synagodze w Pittsburghu, alarmujące tony. Myśli pan, że Ameryka ma problem z antysemityzmem rosnącym? Ja myślę, że Ameryka ma problem z nacjonalizmem rosnącym, czego dowodem był chociażby wiec nazistów w 2017 roku w miejscowości w Charlottesville, oczywiście, które spotkało się nie tyle za probatą, co pewnego rodzaju chyba przyzwoleniem ze strony samego prezydenta Białego Domu. Powiedział bowiem o tym wiecu właściwie nazistów amerykańskich, białych suprematystów. Powiedział prezydent Trump, że to są very fine people, czyli właściwie przyjemni, mili ludzie. To się wiąże generalnie z pewnym renesansem w ogóle prawicy, konserwatyzmu w Stanach Zjednoczonych, ale trzeba pamiętać, że tam zawsze na tych poboczach, prawda, panoszą się ekstremiści. Zresztą widzimy to również w Europie, gdzie mamy renesans koncepcji ojczyzny, Europy ojczyzn, prawda, prawicowych ugrupowań, chociażby Vox, znakomity wczoraj rezultat w Hiszpanii zrobiło, prawda, historyczny, prawicowa partia pana Santiago Abascala, który zresztą był w Warszawie, prawda, rozmawiał z prezesem Kaczyńskim. Jest to partia, która jednak nie jest trochę populistyczna, prawicowa, nie jest tak ekstremalna, jak chociażby te pewne formacje inne w Europie, bracia Włosi może też nie, ale można by już, prawda, spojrzeć nie możemy porównywać narodowościowców do tych białych suprematystów w Austrii, dokładnie, czy w Holandii. Natomiast jest jeszcze alt-right, ruch taki, prawda, z którego wywodzi się zresztą środowisko prezydenta Trumpa. Tam zdarzały się też te incydenty antysemickie. Pamiętajmy z drugiej strony, że przecież zięć Jareda Kushnera i jego córka chodzą do właśnie synagogi Chabad Lubavitch, czyli tej ortodoksyjnego gałęzi więzi judaizmu, którą właśnie synagogę zaatakował John Ernest kilka dni temu, prawda, i zastrzelił 60-latkę, która przyszła modlić się za pamięć swojej matki. Natomiast wcześniej mieliśmy też człowieka... uratowała życie rabinowi też. Rabinowi, który został tylko ranny. Jeszcze dwie bodajże czy trzy osoby łącznie zostały tam lekko ranne w tym dzisiaj incydencie. Dzisiaj też to jest pogrzeb Lori Gilbert Kate, czyli tej kobiety, tej która zginęła. Tej pani zabitej, a mieliśmy Bowersa, który rozstrzelał, tak jak pan redaktor powiedział, w zeszłym roku 11 osób, a 7 ciężko ranił. Z powodu właśnie trochę jednak problemów chyba psychicznych, bo i Bowers, i teraz John Ernest zostali zakwalifikowani już jako osoby trochę aspołeczne, niedostosowane, wycofane, prawda? Więc wydaje się, że zawsze jak ktoś ma problem też psychiczny, to co jest najłatwiejsze, jakaś obsesja czy fiksacja? No często ten antysemityzm. Tak, ale ja się powołałem tu na Muzeum Holokaustu, na Ligę Przeciwko Zniesławieniu, która podaje dane i mówi właśnie, że ten antysemityzm rośnie w Stanach Zjednoczonych. No, też są przypadki i zbiegi okoliczności. Dzisiejsze wydanie New York Timesa, czyli czasopisma o wielkim prestiżu, ale należącego na pewno do lewej strony politycznej w Stanach Zjednoczonych. Na tym, że w tymże piśmie możemy znaleźć rysunek, karykaturę Benjamin Netanyahu, premier Izraela, jako pies, którego na smyczy trzyma Donald Trump, który jest ślepy, na głowie ma jarmułkę. To, żeby było dalej tych kontrowersji na obroży że tego psa jest, wisi gwiazda Dawida. Nieprawdopodobny wybuch złości też i krytyki w mediach izraelskich, że oto właśnie z antysemityzm. To jest taki właśnie przykład antysemityzmu w Stanach Zjednoczonych, bo ten rysunek musiał być zaakceptowany przez wielkie grono edytorów właśnie w New York Timesie. Takie są argumenty. Bo New York Times czyta cały świat. I to jest przykład właśnie bardzo złej sytuacji, która podjudza czy podsyca ten antysemityzm. Jeśli New York Times pismo tak zwane progressive, czyli postępowe powiedzmy po polsku. Krytykujące które, Donalda Trumpa, który jest proizraelski chyba, tak, ale który jest jeden z najbardziej proizraelskich prezydentów. Politycznie, tak, jest bardzo właśnie, walczy z hate speech, czyli mową nienawiści, zresztą penalizowaną w Polsce artykułem 256 kodeksu karnego, prawda, zasianie chociażby uprzedzeń z powodu rasistowskich, prawda, czy narodowościowych. Jeśli takie coś zamieszcza, no to nie dziwmy się, że później oszołomy z lewa czy z prawa idą i atakują synagogi, ale to jest wynik frustracji, że po raz już piąty, czyli dziesiąty rok z rzędu, ciurkiem, tak, Bibi Netanyahu, czy Benjamin Netanyahu, wygrał wybory i będzie rządził w Izraelu. Pomimo, że właściwie wytoczono działa przeciwko niego, ale on dostał co prawda tyle, co Benjamin Gantz i jego biało-niebiescy, 35 miejsc w Knesecie, ale ma koalicję, jest zdolny stworzyć koalicję z 65 głosów, prawda, czy mandatów, czyli większościową. I to jest ta frustracja, niestety, New York Timesa, stracili panowie w New York Timesie chyba tę zimną krew, a nie przystoi to pierwszej lidze dziennikarzy. Fala krytyki zalała dziennikarzy New York Timesa, przepraszają głównie. A mówią, że Polacy, pamiętamy New York Timesa, gdzie o Polish death camps pisano, polskie obozy zagłady, a proszę zobaczyć, jak nisko upadli, chciałoby się rzec. Donald Trump chce wycofać Amerykę z układu o handlu bronią, ATT w skrócie. Nie chce, żeby Senat podpisał tą umowę. 101 państw do niej należy, wszystkie kraje Unii Europejskiej. To obiecuje Narodowemu Stowarzyszeniu Strzeleckiemu, które jest od dawna wspiera Donalda Trumpa. Krótko, co to oznacza? Czy właśnie przyspiesza kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych? Przyspiesza i to jest walka o te głosy właśnie prawicy, konserwatystów, białych Amerykanów, ale nie tylko, tych patriotów amerykańskich. Dlatego, że dlaczego Trump to zrobił? Dlatego, że chce pokazać, że Amerykanie chronią swój przemysł wojskowy. Dlatego, że ten traktat zabraniał na przykład sprzedaży broni do krajów, które łamią prawa człowieka. Na przykład Arabia Saudyjska, bo wojnę w Jemenie prowadzi. A wycofując się z tego porozumienia, można sprzedawać, nie trzeba się bać reperkusji międzynarodowych. Chociaż podkreślmy, że ten nie wszedł w życie ten układ, bo nie był ratyfikowany przez Senat, więc trochę taki Obama podpisywał różne umowy, które były tak naprawdę i tak fikcją. Dosłownie jednym zdaniem, Joe Biden jako kandydat demokratów na prezydenta 76 lat, raczej, Bernie Sanders 77. No to kandydaci są leśnych dziadków, ja bym powiedział. Ja nie chcę popadać w adultyzm czy ageism, czyli uprzedzenie nie z powodu wieku. Absolutnie. Ale proszę, w wieku mojej mamy jest. Ja nie wyobrażam sobie jej, że ona w tym wieku poleci kandydować, bo przecież i nie ta pamięć, i nie te nogi, chciałoby się rzec, i nie ta siła. Dziękuję bardzo. Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Już minęła 17.30, czas na skrót wiadomości. Artur Ewertowski. Pierwsza transza emerytur wysłana, poinformował o tym ZUS. Chodzi o tak zwane trzynastki. Jak podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do jutra pieniądze powinny trafić do 1 040 000 emerytów i rencistów. Pieniądze są wypłacane w transzach. Ostatnie wypłaty będą 25 maja. Świadczenie to 1100 zł brutto, czyli 888 zł do ręki. Pieniądze dostanie w sumie prawie 10 milionów emerytów i rencistów. Całkowity koszt to prawie 11 miliardów złotych. Jest areszt dla obywatela Ukrainy, który spowodował wypadek na przejeździe kolejowym w Świebodzinie w Lubuskiem. Mężczyzna w piątek wjechał tirem na przejazd, a w auto uderzył pociąg towarowy z cysternami. 56-latek był pijany. Pobrano mu krew, a na badanie alkotestem zgodził się dopiero 2 godziny po wypadku. Wtedy miał jeszcze ponad promil alkoholu. Mężczyzna usłyszał ostatecznie zarzut spowodowania katastrofy w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 15 lat więzienia. Na południu Rosji powstało centrum do wydawania rosyjskich paszportów dla mieszkańców samozwańczej Ługańskiej Republiki Ludowej. Na razie, jak podano, działa na próbę. Punkt otwarto w Nowoszachtyńsku. Jutro ma powstać kolejny, który będzie obsługiwał mieszkańców tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej. W zeszłym tygodniu prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret o uproszczonym trybie uzyskiwania rosyjskiego obywatelstwa. Jeszcze kilka godzin temu rzecznik Kremla twierdził, że decyzje o uruchomieniu tej procedury nie zapadły. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. I w studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o odpadach przedłożony przez ministra środowiska. Projekt doprecyzowuje przepisy dotyczące elektronicznej bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Wszystkie działania skierowane są na to, aby usprawniać system recyklingu odpadów, szczególnie opakowań. 1 maja mija 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Dzięki temu Polska stała się innym krajem, mówi minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Minister podkreśla, że dołączenie naszego kraju do wspólnoty miało nie tylko wymiar symboliczny, ale też ekonomiczny. Zrealizowaliśmy ponad 200 tysięcy inwestycji w naszym kraju, a mamy do dyspozycji i w dużej mierze już wykorzystaliśmy 675 miliardów złotych. Można powiedzieć, że dzięki funduszom europejskim, dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej, Polska jest zupełnie innym krajem, aniżeli była w 2004 roku. Minister poinformował, że największy, około 36% udział w wykorzystaniu dofinansowania Unii Europejskiej miały projekty z zakresu poprawy dostępności terytorialnej, czyli na przykład budowa dróg, kolei i infrastruktury lotniczej. Rok temu weszła w życie konstytucja biznesu, czyli pakiet 5 ustaw, które miały w znaczący sposób ułatwić życie przedsiębiorcom. Według Marka Niedużaka, wiceministra przedsiębiorczości i technologii, o tym, że nowe prawo było potrzebne i się sprawdziło, świadczą oceny samych przedsiębiorców. Niedawno widziałem badanie najlepiej ocenianych przez przedsiębiorców zmian w prawie w ciągu ostatnich kilku lat. I na tej liście była możliwość bezterminowego zawieszania działalności gospodarczej, powołanie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, jak również wprowadzenie zasady, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Wszystko to są elementy konstytucji biznesu. Wśród innych efektów jednego roku obowiązywania konstytucji biznesu ministerstwo wymienia także ponad 180 tysięcy beneficjentów ulgi na start, większa przeżywalność firm, wzrost liczby zakładanych działalności gospodarczych czy lepszą ochronę praw przedsiębiorców w relacjach z urzędami. Dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się dziś na czerwono. Indeks największych spółek WIG20 zanotował spadek o 0,18%, szeroki indeks WIG notuje spadek o 0,20%. Obroty dziś wyniosły ponad 515 milionów złotych. Na koniec rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3 zł 77 groszy, za euro 4 zł 29 groszy, za dolara 3 zł 84 grosze, a za funta brytyjskiego 4 zł 97 groszy. Wieczorem jutro na północy oraz w centrum kraju pogodnie i ciepło. Im bardziej na południe, tym więcej chmur i deszczu. Jutro w Karpatach możliwe burze, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, od 11-12 stopni nad morzem oraz w Bieszczadach, 18-19 w centrum i na zachodzie, do 20 na Dolnym Śląsku. Taka jutro temperatura. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Czy wiesz, że w sklepach Euro tylko jedna wizyta wystarczy nam, aby zakupiony przez Ciebie sprzęt dostarczyć, wnieść i zamontować? Teraz wszystkie usługi 25% taniej. A zużyty sprzęt zawsze odbieramy gratis. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na piknik kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. A duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew jedynie 3,69. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. AGD taniej. Na przykład srebrna zmywarka Bosch klasa A+, za jedyne 1199. Dwudrzwiowa lodówka Samsung No Frost teraz za jedyne 1490 zł. Niskie ceny, Media. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 21 minut 18. Ach, pisze pan Jacek z Krakowa. Skrzętnie pan ukrył te opady śniegu w Tatrach. Myślałem, że nikt się nie kapnie. Jakoś tak chciałem, żeby miło było w majówkę. Jutro w Karpatach możliwe burze, a wysoko w Tatrach spadnie kolejne 15 cm śniegu. Kropka. Zapraszamy do Trójki. Majówka, majówką, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. I ten fragment wiersza Stanisława Jachowicza wciąż jest aktualny, może zwłaszcza teraz, w weekend majowy, bo choć ciekawe miejsca znajdują się często na wyciągnięcie ręki, większość z nas woli dalekie podróże. Tak też jest w przypadku państwa Mirosławy i Waldemara, którzy mieszkają w Lesznie, a na weekend wybierają się, no nie zgadną państwo, do Łeby. Ktoś ze znajomych dał pomysł, że można by było się wyrywać, jeden drugiego zmobilizował, no i dlatego tak. Co będą państwo tam robić? Będą państwo coś zwiedzać? W Łebie byliśmy przed wielu, wielu laty, jak byliśmy młodzi, byliśmy na Wydmach, więc mam zamiar te Wydmy z powrotem odwiedzić. Kiedy ostatnim razem pani zwiedzała coś tutaj na miejscu, na przykład muzeum w swoim mieście? Dawno. Bardzo często działa taka zasada, że cudze chwalicie, swego nie znacie. Kamila Szymańska, szefowa Muzeum Okręgowego w Lesznie. Więcej pochwał za wspaniałe zbiory zyskujemy ze strony gości, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Bo właśnie są tym zdziwieni. Nieduże miasto, świetni artyści reprezentowani w naszych zbiorach, czy piękne wyroby rzemiosła, czy inne eksponaty. Widzisz, że tutaj są uchwyty? Tak. Jak ktoś wyjeżdżał w podróż, to taka skrzynia często była walizką podróżną. My mamy takie historie, których nie kupi się w Warszawie, nie kupi się w Krakowie i z Leszna pochodzą osoby, które być może bardziej znane są gdzieś w Europie, w świecie, choćby Otomar Anschitz, czy teraz bardziej znany będzie Ludwik Kalisz, literat, który ma wiele wspólnego z kankanem, z operetkami, z różnymi historiami, które przeciętnemu Kowalskiemu z Leszna przez długi czas były nieznane. Takich postaci jest zdecydowanie więcej. Że takie to są rzeczy, takie historie, to tego nie przypuszczałem. Zawsze łatwiej, jak się jedzie gdzieś, to się poszukuje, co tam można by było jeszcze zwiedzić, co zobaczyć, a u siebie to no, jest się zajętym życiem codziennym. Sam patrząc na siebie, wiem jak zaczynałem, jak ja miałem pojęcie o mieście. Rafał Patla, współwłaściciel biura Adventure Warsaw. To właśnie było takie pojęcie, jak ma większość mieszkańców Warszawy, czyli nikłe. I dopiero właśnie na studiach zacząłem się interesować. Przecież wiele osób jest takich, które w ogóle Polski nie zna, no nawet wyjeżdżając, wolą wyjechać za granicę. Przychodzą ludzie, którzy sami deklarują, no wstyd mi, nigdy tu nie byłam, nie byłem, warto, wrócę. Właśnie ludzie przyjezdni do Warszawy, oni mają większą motywację do tego, żeby odkrywać miasto, niż ci, co są zasiedzeni od pokoleń. To są właśnie historie tych zwykłych ludzi z Bazaru Życkiego, to są historie krawca czy szczotkarza, który od trzech pokoleń utrzymuje tradycję rodzinną robienia, tworzenia szczotek własnoręcznie z włosia zwierzęcego. Do dzisiaj takie szczotki sprzedaje i ma. Jest niby taka chęć zainteresowania się, wejścia w tą historię, ale później życie wygląda jak wygląda, że idzie to na boczny tor. Kiedyś to zrobię i tak to wygląda. A wydaje mi się, że zasadne to też jest pytanie, kiedy państwo ostatnio zwiedzali jakieś ciekawe miejsce w swojej okolicy, niekoniecznie w majówkę, ale właśnie gdzieś niedaleko miejsca zamieszkania. O to, co ciekawego w okolicy można zobaczyć, pytał Kuba Witkowski. W tej i w innych sprawach zd3@polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Pozdrowienia państwo otrzymują tam, gdzie śniegu pod dostatkiem od pani Joanny. Z Edmonton, z Kanady dokładnie. Za kwadrans 18 w studiu Mariusz Krzemiński i nasi goście. Puls Trójki. Dzień dobry, dziś gośćmi Pulsu Trójki są Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika Najwyższy Czas. Dzień dobry. I Adrian Stankowski, publicysta Gazety Polskiej Codziennej, portalu niezależna.pl. Dzień dobry. Panowie, zacznę od słów, które można przeczytać właśnie na portalu niezależna.pl. To tekst dotyczący jednej z kandydatek do Parlamentu Europejskiego, Konfederacji Korwin. Zdjęcia z chirurgiem w bazie motocyklowego gangu Nocne Wilki, żale po śmierci lidera donieckich separatystów Giwiego, obrona sowieckich pomników w Polsce na antenie rosyjskiej telewizji. To tylko niektóre z elementów aktywności Lilii Moszeczkowej, kandydatki Konfederacji do Parlamentu Europejskiego. Wcześniej jako kandydatka partii Korwin ubiegała się o mandat do Sejmu bezskutecznie, ale jak widać nie rezygnuje, aby mieć wpływ na polską politykę. Czy tutaj, panie redaktorze, zwracam się do Adriana Stankowskiego, chodzi o wpływ służb rosyjskich? No, dużo może na to wskazywać, bo w jakim my jesteśmy momencie? No, jesteśmy w momencie takim, że finalizowane są rozmowy na temat utworzenia Fortu Trump, znaczy bardzo silnej, metafora oczywiście, ale bardzo silnej obecności amerykańskich wojsk w Polsce, która zmienia po prostu równowagę geostrategiczną. No i byłoby zupełnie czymś naiwnym podejrzewać rosyjskie służby. Już było takie zaniedbanie, żeby tutaj nie wprowadzać polskiej agentury. Trzeba tę agenturę, czy potencjalną agenturę, czy ludzi, którzy mogą być związani z rosyjską agenturą, po prostu ujawniać, no zwłaszcza, że są wybory w Polsce, bardzo ważne wybory, wybory, które właśnie zadecydują o przyszłości nie tylko Polski, ale w ogóle równowagi strategicznej w Europie i na świecie. To jest taki, Napoleon nazywał Polskę kluczem do sklepienia Europy. Wtedy to Europa to był cały świat. I rzeczywiście Polska takim znacznym punktem ze względu na swoje położenie jest i musimy sobie z tego zdawać sprawę. To teraz zwracam się z pytaniem do pana redaktora Tomasza Sommera. No, czy pan jest zaskoczony, że taka kandydatka, no, nazwijmy to o takim profilu, startuje z list Konfederacji Korwin, no, która no, raczej chyba szczególnie przez wyborców jest kojarzona jako partia, jako stowarzyszenie, jako ugrupowanie mocno patriotyczne? Znaczy, wie pan, ja bym w ogóle nie przywiązywał tego żadnej wagi. No, prawda jest taka, że istnieje coś takiego jak parytet na liście, w związku z czym jakieś kobiety na tej liście muszą się znaleźć. Wiadomo, że notowania partii Konfederacja, czy ugrupowania Konfederacja wskazują, że tych mandatów może będą 4, może 2, może 3 i to bynajmniej nie są mandaty z środka listy dla jakiejś pani nikomu nieznanej, więc opowiadanie, że to ma jakikolwiek związek z czymkolwiek, no jest oczywiście jednym wielkim nieporozumieniem. Na tej samej zasadzie można by się zastanawiać na przykład, jakie związki ze starym systemem ma słynna pani Basia od Jarosława Kaczyńskiego, która, jak teraz wykrył poseł Brejza, nie dość, że pracowała dla generała Jaruzelskiego, to nawet pracowała dla jeszcze drugiego generała, który nieoczekiwanie zmarł podczas procesu, chociaż był całkiem żywy. No i można sobie snuć takie wnioski, takie rozważania i wydaje mi się, że pani Basia słynna jest nieco lepiej usytuowana w strukturze władzy niż jakaś tam nieznana osoba, nie wiadomo skąd, bo nie tylko jest asystentką prezesa, ale w dodatku zajmuje pewne funkcje kapitałowe w tej całej strukturze. Ale nie kandyduje, czy osoba kandydująca z piątego miejsca? Jeżeli mówimy o plasowaniu, jeżeli mówimy o plasowaniu agentów, no to czy plasujemy na piątym miejscu, które nie ma szans na wzięcie mandatu? No bo z taką sytuacją mamy do czynienia, tak? Ta osoba nie ma zerowe szanse na wzięcie mandatu, czy w centrum władzy, w ośrodku władzy, gdzie no są takie rzeczy niewyjaśnione do dziś, jak to się stało, że ten generał niby umarł, z tego powodu nie był sądzony, bo był jednym z twórców stanu wojennego. Ale co, to pani Basia to uśmierciła? Znaczy ona dla niego pracowała, no jeżeli mamy tworzyć takie konstrukcje, twórzmy je tam, gdzie trzeba, jeżeli tworzymy, bo nie trzeba tworzyć żadnych konstrukcji. Ja się z panem zgadzam, to jest bez sensu oczywiście. To stworzenie takich konstrukcji jest bez sensu, tylko wy je tworzycie. Tworzenie konstrukcji jest bez sensu, natomiast te konstrukty same się tworzą, jeżeli obserwujemy, jak liderzy Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, Krzysztof Bosak, Braun i jeszcze paru innych, udzielają na przykład wywiadu rosyjskiemu Sputnikowi. Dlaczego udzielają tam? Przecież to jest portal, to jest medium, które w Polsce ma bardzo nikłą między innymi zasięg. Dlatego, że media polskie... To dlaczego? Jakie no to ja są zobowiązania Janusza Korwin-Mikkego wobec portalu Sputnik? To ja panu wytłumaczę. Zobowiązania są takie, że Janusz Korwin-Mikke przez ostatnie 3,5 roku, odkąd u władzy jest PiS, ani razu nie został zaproszony do polskiej telewizji. Ani razu nie został zaproszony do, mówię o państwowej, ani razu nie został zaproszony do telewizji, do radia państwowego. Także no gdzieś musi ten swój program przekazywać. Przekazuje w internecie, przekazuje w gazetach, Nie zostałem zaproszony ani razu do TVN-u i bardzo sobie chorę, ale z tego powodu nie chodzę do Deutsche Welle. Ale nie został zaproszony, takie są fakty. No nie wiem dlaczego, też jest dosyć dziwne, bo jest to jedna z kluczowych postaci na prawicy, ja nie jestem prezesem, nikt go nie zaprasza. Skoro został wspomniany Janusz Korwin-Mikke, to właśnie też o niego chciałem zapytać, bo pani Lilia Moszeczkowa gościła również na okupowanym przez Rosjan Krymie, gdzie towarzyszyła właśnie Januszowi Korwin-Mikkemu, kiedy spotykali się z władzami, samozwańczymi władzami Półwyspu. To było w 2016 roku. No i czy tutaj nie ma jakiejś niezręczności? Wie pan, no w polityce jest bardzo dużo niezręczności. No teraz wiemy na przykład, że politycy PiS-u prowadzili negocjacje w siedzibie Mossadu po to, żeby się wycofać z propolskiej ustawy dotyczącej IPN-u. Wiemy, że no, redaktor Sakiewicz jeździł w Stanach Zjednoczonych i zachęcał ludzi, znaczy Polonię, żeby nie protestowała przeciwko żydowskim roszczeniom, twierdząc, że to jest jakaś tam agentura czy cokolwiek, jakieś tego typu są. No, jest bardzo dużo różnego rodzaju niezręczności w Polsce, co w ogóle nie ma co dyskutować i co powątpiewać w taką tezę. Następną, bo nie chodziło o protestowanie przeciwko roszczeniom, tylko przeciwko robieniu sztucznych... Przeciwko protestowaniu, przeciwko roszczeniom. Jak można nie protestować przeciwko roszczeniom, jakby blokując protestowanie przeciwko tym roszczeniom? No to tym bardziej, wie pan, ja panu współczuję, bo tutaj jest wyjątkowo dużo zbiegów takich okoliczności. Myślę również o panu profesorze Włodzimierzu Osadczym i jego związkom z Ludmiłą Kozłowską. Dzisiaj konferencję prasową Konfederacja miała w parlamencie, której treści tej konferencji zaprzecza sama Ludmiła Kozłowska. Z Ludmiłą Kozłowską, jak pan dobrze wie, byli niestety związani wpływowi politycy PiS-u, wpływowi politycy PO. Nie, ale tu znowu pan mówi nieprawdę. Tłumaczyli się teraz, gęsto się tłumaczą. Natomiast rzeczywiście ja mam syntetyczne rozwiązanie całego problemu, jak to sprawę rozwiązać, bo rzeczywiście te wpływy są niepokojące, czy to żydowskie, czy to niemieckie, czy to rosyjskie. Wprowadźmy tak, jak to jest w Stanach Zjednoczonych, czy tak, jak to jest w Rosji, ustawę o agentach zagranicznych. I wtedy będzie wiadomo, jeżeli ktoś występuje w interesie żydowskim, tak jak to bardzo często robi Gazeta Polska, no to niech będzie jasne, dlaczego a ona... A kiedy Gazeta Polska występowała? Dobrze, panowie, no, występuje, bo ja tak jeszcze wracając do osoby, pani Lilii Moszeczkowej, to ona też nie jest jedyną kandydatką na listach ogólnie wyborczych do parlamentu, czy do europejskiego, czy do parlamentu krajowego, o której się mówi, że może być osobą związaną z Kremlem. Pan Sylwester Chruszcz, który niedawno został członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, no on też został przez Węgierski Instytut Political Capital wymieniony jako jedna z osób, która no, może być związana z Rosją, z Kremlem. To prawda, znaczy pan Sylwester, ja nie pamiętam dokładnie tej sprawy, pan Sylwester Chruszcz, pamiętam tyle, że bardzo gorąco protestował, że tam są jakieś nieścisłości w tych ustaleniach. Trzeba to, bo zachęcam wszystkie gazety, wszystkie redakcje, żeby się tym zainteresowały. Natomiast z tą współpracą z panią Kozłowską, to jest, panie redaktorze, no lipa kompletna, bo ja dzisiaj nawet rozmawiałem z redaktorem Wojtkiem Muchą, który mi powiedział, no tak, no byłem w kamizelce kuloodpornej na Majdanie, którą dostałem od Fundacji Otwarty Dialog, bo nikt inny mi takiej kamizelki nie dał. No rzeczywiście to był sposób kamuflażu, no być po prostu może. I wyrobienia sobie tak zwanej legendy. Natomiast I sporo panowie, ludzi się dało panowie, na to nabrać. Ja pamiętam, w tamtych czasach była jedna, jedyna osoba, która przestrzegała przed tą Fundacją Otwarty Dialog. Tą osobą była pani Bali Marzec, to jest Polka z Kazachstanu, którą wszyscy do tego mówili, no dobrze, dobrze, no ale tu może te podejrzenia są za ostre, za daleko idące. No i jak się okazuje, nie są za daleko idące. No więc trzeba z tego brać, wyciągać wnioski po prostu. Ale oczywiście, że ma pan rację, no przecież to jest tak, że teoretycznie w Polsce nie funkcjonuje na przykład wywiad niemiecki, a teraz wiemy, że funkcjonuje, bo nawet się okazało, teraz niemiecka prasa ujawniła, że ma specjalne środki na to, żeby jakby pod przykrywką wpływać poprzez media czy inne organizacje na sytuację w takich krajach jak Polska. W takim razie chciałem jeszcze dopytać. Proszę pokazać tych ludzi, że przerwę, bo chciałem zapytać, co w takim razie należałoby zrobić w takim przypadku, chociażby co powinien zrobić Janusz Korwin-Mikke albo ogólnie władze Konfederacji po tym, kiedy okazało się, że pani Lilia Moszyczkowa faktycznie może mieć jakieś związki z Rosją, które no chociażby no, mogą psuć wizerunek partii. No, ale ja panu mówiąc mówię, wprost, czy ona powinna zostać na liście, czy... Znaczy nie można zdjąć z listy z uwagi na parytety, bo jakby panią zdjąć, no to wtedy by się okazało, że... Na przykład małżonkę pana Janusza Korwina. Ale nie można dać, bo już jest przez określone tam ciała zaklepana lista i dobrze pan wie, że to jest niewzruszalne w sensie prawnym, więc no musi być na liście. Natomiast pocieszę wszystkich zaniepokojonych tą agenturą sowiecką czy rosyjską, że no ta pani żadną przedstawicielką nie zostanie. Naprawdę, jeżeli już się niepokoić takie rzeczy, to bardziej bym się panią Basią uplasowaną przy prezesie niepokoił. No. Wie pan co, po pierwsze to o tym zadecydują wyborcy, a poza tym no, konsekwencje, ja się zgadzam, że trzeba demaskować wszelaką agenturę i trzeba przede wszystkim odbudować polskie służby, bo to jest oznaka po prostu słabości polskich służb. To, że tak wiele informacji o tym mamy. A ja myślę, że my teraz mamy problem z różnych stron. Z żydowską agenturą, z niemiecką agenturą, z rosyjską też, tak? Ale mówmy też o tych dwóch pierwszych, no bo one są jakby szczególnie widoczne ostatnio, zwłaszcza no tak, ta pierwsza. Ale mówmy też o politykach, którzy pokazują się w takim medium jak Sputnik, bo to jest po prostu granica, której nie wolno przekraczać. Znaczy, to jest propagandowa, antypolska... pokazywanie się w mediach żydowskich typu Haaretz, czy tam Jerusalem Post, gdzie nie, wiadomo, jak to jest opisywane, a bardzo wielu różnych przedstawicieli różnych, no nawet instytucji rządowych się pokazuje. Nie rozumie no pan różnicy, bo Haaretz czy Jerusalem Post to są media skierowane na rynek izraelski, a Sputnik jest portalem, który sieje dezinformację na rynku polskim. Muszę przerwać, bo kończy nam się czas, także dyskusja nabiera emocji, ale musimy niestety ją tutaj skończyć. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli Tomasz Sommer, redaktor naczelny tygodnika Najwyższy Czas. Dziękuję bardzo. I Adrian Stankowski, publicysta Gazety Polskiej Codziennie, portal niezależna.pl. Dziękuję. Serdecznie bardzo. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. W szufladzie sprawdź. Nie ma. Na Pawlaczu patrzyłaś? Przed chwilą nic. Gdzie ja ją ostatnio widziałem? Tato, na balkonie. No nie wiem, taka mała? Flaga to flaga. Nieważne jak duża jest wasza flaga. Ważne, że ją wywieszacie. 2 maja. Święto flagi. Wywieźcie swoją. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Raty 0% w Mediamarkt. RRSO na 2 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 1800 zł i obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Sukces twojej firmy to suma podejmowanych przez ciebie decyzji. Postaw na partnera godnego zaufania. Wybierz Volkswagena w leasingu z ochroną pogwarancyjną, pakietem przeglądów i ubezpieczeniem w jednej niskiej racie. Tiguan już od 1008 zł netto miesięcznie z 10% opłatą wstępną. Wiele korzyści, jedna rata. Volkswagen. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry państwu. Poniedziałek, 29 kwietnia. Już prawie 18. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązała umowy z firmą Salini. Chodzi